πέρα, καθώς ανακτώ τις δυνάμεις μου, παραδίνεσαι στο ντροπιασμένο μου σώμα. Σήμερα, καθώς η άνοιξη προχωρά, στεγνώνοντας εκείνα τα ξαφνικά ριάκια. Η πίστη μας ήταν μια απλή ψευδέστηση. Τώρα η αγάπη μας τελείωσε, αγαπημένη μου. Με τη σιωπή σου μπροστά στο γραφειοκράτη για τον οποίο ήμουν μια βάρβαρη, ένα πλάσμα με τόσα δικαιώματα, όσα ένα παιδί ή μια τρελή, και ακόμη κι αν διασχίσαμε τις άγριες θάλασσες, κυβερνόμενες από ανώτερους, αρχηγούς, άρχοντες, ειδικούς σε πιστοποιητικά και διατάγματα, καταδικασμένους να ξέρουν ή να προσποιούνται πως ξέρουν, ενώ εσύ κυνηγούσες το χρυσό μαλλοδέρας, τα παιδιά που θυσίασα για την αδιαφορία ή την περιφρόνησή σου θα ξαναγεννηθούν στις μοναχικές σου βραδιές ως υπνοτισμένο βάρος στο ξένο δέρμα που κάποτε λάτρεψες.